بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتاك حديث الغاشية، کیا آپ کو اٹھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. تسقى من عين آنية، انہیں کھولتے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، خاردار سوتی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، وہ کھانا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کرے گا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، اعلیٰ جنت میں ہوں گے. لا تسمع فيها لاغية، جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، اس میں چشمہ جاری ہوگا اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور قریبے سے رکھے ہوئے سادہ ہوں گے. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، داؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے اور مخلی فرش بچھے ہوئے ہوں گے. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا. وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، اور پہاڑوں کی طرف کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. فذكر إنما أنت مذكر، بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں. لست عليهم بمسيطر، آپ پر محاسب نہیں ہیں. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، اب تک جو شخص مڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ذمہ ہے.